ki mai dota nakufeli ki mai dota mai da zonga moka nakufeli ki mai dota nakeko bala mobaya pamba nakufeli ki mai dota mai dota na saka yo sa nakufeli ki mai dota saka yo sa mizika moka nakufeli ki mai dota pole tan buena saka yo sa nakufeli ki mai dota Obi mwana mwasi wabenga kama idoda te. Ni kutikakala yari ya wanalembi. Fefele sari kama bi. Mwasu wana, mwana ditangu na lenga kia wana intisi. Tika, mwasu wana yari te libre. Yari te libre, kambi na kwendi bata. Yaku wana, mwana mwasu wana, kayuka kipa, kataku binga ye. Ni, sila na yena. Maidoda. Kwi, kayuki. My daughter, I don't want to be that. I get that one. I'm going to look up. Hey, who be here? Nakufeli ki mai dota saka yo sa mizika mboka nakufeli